Natuurlijk een hele belangrijke rol nu om dat hele bondgenootschap bij elkaar te houden. En daar doet hij volgens mij wat hij kan. Tegelijkertijd is het ook goed als de Europese landen duidelijk blijven maken aan de Amerikanen wat ons ook niet zint. Komende week gaat hij zelf naar Trump en dan zal hij de discussie over de NAVO en de onderlinge verwachtingen ook weer gaan voeren. En ook het koningspaar gaat mee. Ondertussen wordt Libanon nog steeds aangevallen door Israël, terwijl de wapenstilstand ook daar zou moeten gelden, volgens hun. In Libanon is vandaag een dag van nationale rouw na de Israëlische aanvallen van gisteren. Er kwamen zeker 254 mensen om het leven. Pakistan heeft bemiddeld in het conflict en zou duidelijkheid moeten geven. Patiënten van meerdere ziekenhuizen kunnen online niet bij hun dossier en dat komt door problemen bij de softwareleverancier. Die heeft te maken met een cyberaanval. Het is niet duidelijk wie erachter zit en of er patiëntgegevens zijn gestolen. Onder meer ziekenhuizen in Hoorn, Utrecht en Roosendaal zijn getroffen. En goed nieuws voor het Nederlands elftal en bondscoach Ronald Koeman. Frenkie de Jong stond vandaag eindelijk weer op het trainingsveld bij zijn club FC Barcelona. Hij lag er 6 weken uit met een blessure aan zijn hamstring, maar heeft zich vanmorgen dus weer laten zien. Het is de bedoeling dat Frenkie over 2 maanden ook meegaat naar het WK. Krijg je nog het weer? Vanavond lokaal kans op onweer. Later vannacht overal droog en 7 graden. Morgen droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer. En dan heel graag het verkeer, Jelte. Er staan 50 files. Het is druk. De langste nu op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam. Voor Schipluiden staat 3 kwartier. Op de A15 Ridderkerk-Oost-Voorne tussen IJsselmonde en Benelux. Daar staat 17 minuten. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Lexmond 18. Flitsers op de A1 tussen Deventer en Hengelo bij 142.0. De A2 Den Bosch-Eindhoven 158.5. En op de A7 tussen Amsterdam en Den Oever bij 32.4. De A9 Diemen Amstelveen 27.0. En de laatste op de A58 Vlissingen-Goes bij 163.9. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Hallo, Odido hier. Het is eindelijk zover. Hier is hij, de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie. Nu al bij ons te bestellen. Kies je favoriete telefoon nu met extra inruilvoordeel en krijg ook nog eens extra geheugenopslag cadeau. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido. Neem de tijd voor noedels met biefstuk in lichtzoete sesamsaus en oosterse groenten. Of kies uit vele andere dagverse gerechten. Bereid door topchefs. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Harte welkom, het is 4 uur. Dit is de 538 Middagshow met AH, Take On Me, Na Offenbach. Radio 538. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. Started in my soul. Ik weet iets en daar ga jij blij van worden. Nou, vertel. Ja, ja, ja. Is het fragment opgelengd? Is het? Nee, oh. Nee. Oh ja, nu ga je allemaal dingen bedenken. Oh, ja. Mag ik eerder naar huis? Is er al eten? Ja. Als ik jou vraag op wat voor manieren kan je allemaal reageren in dit radioprogramma, dan kan je, je kan ons bellen. Ja. Appen. Appen, ja. Dat was het. Er is er eentje bijgekomen. Faxen. Nee. Wat nee, kunnen we? Nee. Wat dan? WhatsAppen. Echt? Ja, nou, ik zat vanochtend in een overleg die jij denk ik vergeten was. Of je was te laat. Of maakt ook niet uit. In ieder geval. Ik zie iemand kijken wat er een overleg is. Ja, heb ik iets gemist? Oh, oké. Okay. 035-538-5538. Als je dat nummer gebruikt, kan je ons WhatsAppen. En wie krijgt dat dan binnen? Dat komt goed. Maak je daar geen zorgen over. Maar iedereen die zit te luisteren, die kan dus gewoon ons nu een bericht sturen via WhatsApp. Nog een keer. 035. Ja? 538. Ja? 538. 5538. Oh, 5538. Ja. Dus 035 538 5538. En daarmee kan je ons nu WhatsAppen. Dus dan hoef je. Je kan natuurlijk ook de 538 app downloaden en ons dan een berichtje sturen. Maar als je gewoon WhatsApp hebt, dan kun je gewoon met dat nummer kan je ons een berichtje sturen. Maar wat leuk. Maar ik wil even dat iemand dat test. Dus 035. We hebben het nog niet getest. Oh ja, dat is een goeie. Als je het luistert, nu doe eens even. Ja, probeer eens even. Dus 035-538-5538. Ja. Dan kun je ons WhatsAppen. Ja. Ga ik even zoeken waar dat binnenkomt. Ook een goeie. Stuur ons even een testappie met iets leuks. Welkom bij de middagshow. Het is donderdag. Zit er iemand te luisteren? Zit er iemand te luisteren? Kan appen. En ja hoor, we hebben er twee binnen. Ja, dat werkt. Ja, dat werkt. Geweldig. Ja. Maar goed, zit er op dit moment nu iemand te luisteren naar ons die in een spookhuis woont? Oh ja, die dus elke nacht dingen hoort. Maar echt dat er schaaltjes schuiven en dat er stoelen bewegen, deuren dichtklappen. Je hebt van die huizen. Lichten die aan en uitgaan, tv's die opeens statisch geworden. Ja. En ik heb ook wel eens gezien op TikTok dat mensen hele conversaties hebben dan met zo'n... Met een gedaante. Een spookgedaante. Met een iets. Ja, die probeert dan iets te vertellen of zo. Of, ja. Dus heb je een hele goede verstandhouding met... Ja. En dan niet nadat je een paar paddo's op hebt. Nee, die is niet. Dat zou ik weekend geven. Ik vind het wel heel spannend altijd. Ondertussen hebben we 36 appjes binnengekregen. Ja, mensen zeggen het kon al een tijdje, dat klopt. Maar niet via dit telefoonnummer. Dus je hoeft nu niet meer in de 538-app te beginnen voor een WhatsAppje. Je kan gewoon met dit telefoonnummer kan je ons dan appen. Oké. Ja. Dus reageer maar ook als je in een spookhuis woont. Ik vind het altijd heel leuk, maar ook een beetje griezelig. Toch? Ik vind het interessant, maar ook dat ik denk, nou, het hoeft niet bij mij thuis. Ik vind het al minder eng, omdat ik denk, ja, diegene woont daar nog. En die blijft daar, zeg maar. Dus ja, je woont nu in een spookhuis. En hoe is dat? Je kan ons bellen, 0909-3000-538. Je kan een bericht sturen in de 538-app. Of via WhatsApp, 035-538-5538. Er is geen reden meer om niet te reageren. Nee, maar er komen heel veel berichtjes binnen. Wat gezellig. Ja, leuk, gezellig. Laat het even weten. Zit er iemand te luisteren die in een spookhuis woont? En welkom bij de 538-middagshow. Met Olivia Dier nu. Dit is Man I Need. Looks like we're making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on all night. It's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. I can come and slide right in. A satellite ain't even that far. I kinda wonder where you are. Already know I can leave it alone. You're on my mind. Already gave you the time and the place. Just come be the man I need. Tell me you got something to give.

De app doet het. Ik herhaal, de app doet het. We horen jullie, we lezen jullie luid en duidelijk. Ik vind zeker het wel mega gezellig. Maar dit was geweldig. Blijf appen. Stortvloed aan. Ik wil meer appjes zonder inhoud. Zo, een soort chatbox gewoon. Ja, maar echt gewoon heel gezellig. Mensen wel ook teleurgesteld dat ze geen prijs wonnen en zo. En allemaal. Oh. Ja, ja. Oh, dat krijgen we er ook bij. Werd ook grimmig snel. Nee. Oh, allemaal beantwoorden. Ja, je kan ons nu appen via 035-538-5538 als je dat makkelijker vindt. Zijn we ondertussen op zoek naar iemand die in een spookhuis woont? Griezelig kan dat zijn, denk ik. Patrick? Ja? Jij woont in een spookhuis? Je hebt een spook thuis? Dat kan je wel zeggen, ja. Wat merk je ervan? We hebben 9 jaar geleden het huis gekocht. En in het begin was hij al een beetje vervelend. Want hij flikt af en toe dat wij s'nachts naar de wc toe gingen. En dan was al het licht aan en er stond de tv aan. Hij klappert af en toe met de deuren. We wonen er nu 9 jaar. En hij staat af en toe in de deuropening van de slaapkamer. Zie je een schim staan. Hij zet ook de televisie aan? Ja, dat is echt maf, Frank. Ja! En maar... is het een hij, weet je dat? Ja, het is een hij. Het is ook, we hebben natuurlijk het verleden van het huis nagetrokken. En er is een jaar of 17 terug is er iemand overleden in het huis. Huh? Een hij. En ik denk dan zijn geest daar nog een beetje rondhangt. Maar je praat er zo luchtig over, want het lijkt mij doodeng. Wat zei je? Vind je het niet doodeng? In het begin was het wel een beetje eng. Nu hebben we gewoon zoiets van, we hebben hem Dennis de Geest genoemd. ja, jij lacht wel. En we hebben dan gewoon zoiets, hij houdt ons gewoon in de gaten. Hij waakt gewoon over ons. Oké, maar heb je het idee dat Dennis de Geest, dat die vriendelijk is? In het begin niet, maar nu, we hebben eigenlijk geen last meer van hem. Kan je ook zeggen dat je contact hebt met hem? Praat je tegen hem? Ik zeg af en toe, dan schiet ik wakker om naar de wc te gaan. Hey Dennis, ik ben wakker. Zeg, je kan ons even naar rust laten. En dat doet hij dan? En dan is het weg, dan is die schim ook in één keer weg. Maar voel je niet bekeken ook? Als je staat te douchen of als je iets met je vrouw, weet ik veel, dat Dennis erbij staat, dat is gek. Dan kijkt hij maar lekker, ja toch? Ja. Ja, maar ik weet niet hoe goed het functioneert als een schim. Dan heb ik daar ook vrede mee. En heb je nooit gevraagd aan hem om weg te gaan? Nee, eigenlijk niet. Oh, dat vind ik heel erg vriendelijk. In de loop van de jaren vind ik het toch wel gezellig geworden. Nee, maar Patrick, als jij zou zeggen van... doe eens de tv aan. Denk je dat het zou werken? Dat weet ik niet. Dat heb ik eigenlijk nog nooit geprobeerd. Dat je hem opdrachtjes geeft? Ja. Even stofzuigen als je niet bent? Ja, maar dan ga ik eerst stofzuiger in de huiskamer neerzetten. Ja. Dat zou toch geweldig zijn, Patrick, dat jij thuis komt en dat alles opgeruimd is? Een biertje voor je pad. Oh, sorry, dat zou een uitkomst zijn, hoor. Maar dan weet ik zeker dat jullie mij terug gaan bellen en bij jullie komt zo zijn. Dat we een schimmetje hebben, ja. Patrick, wat leuk dat je reageerde, dankjewel. Goed aan Dennis. Alex Warren op 538, dit is de middagshow. How did you know I was open for the sign? So close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest. Oh, the day we met, oh, my loneliness left the room the second. Told you I ain't no liar. Watching you leave, son of my dreams. Baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second. Something about you.

Vanavond lokaal kans op onweer. Later vannacht is het overal droog en is het vannacht zo'n 7 graden. Dan morgen. Morgen is een droge dag. Af en toe zon en het kan zo'n 15 graden worden. En dan het verkeer graag, Jelte. Er staan 63 files. De langste nu op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam voor de Keteltunnel. 35 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam. Daar is de weg dicht. En tussen Zwijndrecht en Feyenoord staat ook nog eens 53 minuten. En op de A50 Os-Arnhem staat tussen Ewijk en Heteren door een ongeluk 51 minuten. Flitsers op de A1 Deventer-Hengelo 142.0. Rij je op de A7 van Den Oever naar Amsterdam, dan staan ze bij 41.9. En op de A15 tussen Ochten en Nijmegen bij 140.8. De A37 vanuit Duitsland bij Hogeveen bij 24.2. En de laatste op de A58 Vlissingen-Goes bij 163.9. Het is exact 16:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws. Goedemiddag, NAVO-topman Mark Rutte geeft zo over een half uurtje alsnog een toespraak vanuit Washington. Gisteren werd er een persconferentie verwacht na zijn ontmoeting met Trump, maar die werd afgeblazen. Hij gaf alleen een interview op CNN en daar vertelde hij dat de Amerikaanse president teleurgesteld was in de NAVO-landen, omdat ze hem niet hebben geholpen in de oorlog tegen Iran. De druk op Rutte is flink opgelopen. Volgens Reuters heeft Trump aan Rutte laten weten dat hij binnen een paar dagen toezeggingen wil over de bescherming van de Straat van Hormuz. Tanken is na het bestand in de Iran-oorlog wel iets minder duur geworden inmiddels. De landelijke adviesprijzen zijn met een paar cent gedaald vandaag. Het kan morgen weer anders zijn, want de olieprijzen gaan nu weer opnieuw omhoog, omdat die Straat van Hormuz maar niet open gaat. Talpa moet Yvonne Koldewijer blijven betalen. Dat heeft de rechter net besloten in een kort geding dat ze heeft aangespannen. Beide partijen worden aan haar contract gehouden, omdat die niet op een juiste manier is beëindigd. Er is bijvoorbeeld geen officiële waarschuwing gegeven aan Yvonne, waardoor er ook geen kans was om het nog op te lossen samen. De juicekoningin mag zelf ook geen juice meer verspreiden buiten Talpa, zoals ook in haar contract stond. Oh, maar dan moet ze aan het werk nu. Ja, dan moet ze de juice aan Talpa. Want ze heeft dan misschien wel gewonnen, maar zou ze zich een winnaar voelen? Want dat betekent dat ze nu... Ik lees overal, de koppen zijn allemaal Yvonne wint, maar dat is natuurlijk eigenlijk helemaal maar gaan zo. Wij Yvonne dan in de spoelkeuken zien hier bij Talpa? Nou, zij is op een gegeven moment gaan juicen, omdat het programma er niet van de grond kwam. Ja. En toen zei Talpa, hoos eventjes, wij betalen jou om hier bij ons te werken. Maar zij wilde gewoon nu er geld hebben. En dat geld, dat heeft ze. Ja, dat geld heeft ze. Ja, dus maar zij zal blij zijn, toch? Maar ze moet er dus wel voor gaan werken. Ja, maar ze heeft al gezegd, ik wil wel werken, hoor. Ik schrijf wel aan bij Shownews of wat dan ook. En ze zal er wel van balen dat ze niet meer mag juicen via haar eigen kanaal, denk ik nu. Ja, maar dat is ze weer gaan oppakken, omdat dat programma... Dus, ja, en dat was best aardig, hè, dat juicen. Het juicen ging goed. Juicen ging goed, hè? Pionnen waren actief, ja. Maar het is een uitspraak die voor... Ja, ik denk dus allebei, iedereen heeft een beetje gelijk gekregen. Eigenlijk wel. Ja, ja. Want zij moet weer aan het werk, maar ze krijgt ook de geld. Nou ja, ze zou 9 ton gaan verdienen, hè, aan dat programma. En er staat nog 6,5 ton van open. Zo. Dus ze krijgt het. Maar aan de andere kant heeft ze wel gezien dat die spionnen gewoon... dat ze heel veel juice kreeg zelf. Ja, maar ze mag dus niet juicen nu. Nee, maar of als ze dus wel weer ervoor kiest om te gaan juicen... dan zegt ze het geld op, willen zij weten. De grote winnaar is dus eigenlijk de vreemdgaande BN'er. Die heeft voorlopig even geen last van Yvonne, toch? Tenzij ze bijvoorbeeld bij Shownieuws gaat zitten met de juice. Ja, of ze is bedankt voor het geld en ze gaat weer juice. Gaat toch weer juice. Precies, dat kan. Dan had ze misschien beter die schikking kunnen pakken van 500.000 euro. En dan had ze nu weer kunnen juicen. Ja. Maar nu weet ze dat ze heel veel juice vangt. Dus ze weet ook wel wat ze... Maar ze kan er misschien niks mee. Jawel, maar dan krijgt ze dat geld niet. Maar als ze op eigen benen kan staan... Ja. En het is officieel, jongens. Red Bull heeft net bevestigd dat de race-engineer Giampiero Lambiase het team in 2028 gaat verlaten. En dat is echt een tegenvaller voor Max Verstappen, want het is een steun en toeverlaat bij het team. Met hem werd hij 4 keer op rij wereldkampioen en hij zei zelfs ooit... Ik heb tegen hem gezegd dat ik alleen met hem werk. Zodra hij stopt, stop ik ook. Ja, dit is einde verhaal, toch? Want Max' contract loopt ook af in 2028, toch? Ja, en Lambiase gaat naar McLaren. Ja. Dus misschien dat Max ook wel heeft gezegd... als jij die kant op gaat, kom ga alvast naar achteren. Ja, ga alvast die kant Max op. Als Max überhaupt nog door wil in die Formule 1... want zoals het nu gaat, vindt hij er echt geen hol meer aan. Nee, dat klopt ook wel. Dan is hij er helemaal klaar mee. Ja. Even bellen met Robert Doornbos, zo, die weet misschien meer. Iris, dankjewel. Graag gedaan. 538, de 538 middagshow. Ja, dat koffertje met 15.000 euro. We gaan zo meteen weer spelen. De stemmenjacht. Radio 538. Maybe I'm not some chosen one, but damn it, I'm my father's son, and that's something I'm pretty proud to be. The colder days have drawn their guns, the warmer days are on the run, and I hate that I'm stuck right in between. I turn my gray skies blue. Middagshow. Goedemiddag. Hey, hoe is het met je? Ja, gaat goed, gaat goed. Voelt het als een mooie dag om 15.000 euro te verdienen? Ja, het voelt wel als een hele mooie dag daarvoor. Maar, Jawel, hè? Ik hoor hem maar. Ben je zeker? Nou, niet heel zeker. Hoe ben je erachter gekomen? Hoe ben je, is de ingeving geweest? Ja, er is iemand waarvan ik denk van nou, als hij op een bepaalde manier praat... En klinkt het af en toe wel eens deze stem. Maar ja, okay. Hij heeft in het algemeen heeft hij net een andere stem, dus... Oh, dat denk ik ook hoor, dat ze fragmenten hebben uitgekozen... maar die net hoog Ik hoor helemaal niks. Arico, ik zou het zo knap vinden. Zullen we nog één keer luisteren naar die koffer 9? Je zijn nog goed. Dingen. Wie hoor jij voor 15.000 euro? Ik denk van Tel Beckans. Tel Beckans. Is het Tel Jury? Het antwoord is... Fout. Nee, wat is die moeilijk deze. Ach, jammer, maar als dan krijg jij een reiskoffer van de Postcode Loterij. Kijk, dat is ook heel mooi. En lekker in die app op die knop drukken en nog een keer meespelen. Dan zeker goed. Tot snel dan. Tot snel. Doei. De 538 Stemmenjacht. You look like someone I know. Like a picture, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Don't really wanna know if you're ever gonna let me go. In de middagshow. Het is tijd voor de baannaam. De baannaam. Baramaram. De baannaam. Baramaram. De baannaam. Ben je al over Peter Poesman? Nee, helemaal niet. Oh, die hadden we gisteren. Het wordt maar beter en beter. Peter Poesman. Ja, gynaecoloog. Gynaecoloog. Dan ga je naar de gynaecoloog en dan komt dokter Poesman binnen. Ja, ik zou toch even lachen. Dokter Poesman, goedemiddag. Ja, nee, dat is ja. Geweldig. Ja, daarvoor hadden we natuurlijk die wapenhandelaar, Niels van der Kogel. Ja. Die is ook geweldig. En wiskundeleraar Rob van der Somme. Allemaal mensen met dezelfde naam als hun beroep. We zijn de zoektocht weer gestart. Mocht je iemand weten, mocht je iemand kennen. Het hoeft ook niet persoonlijk, hè, maar al heb je het vermoeden dat iemand een baannaam heeft. 538.nl/baannaam kun je wat het even wordt achterlaten. Het wordt steeds erger. Je kan het ook even appen, hè? 035. Riekt het naar een baannaam? Of ken je iemand die iemand kent met een baannaam? 035 538 5538 kan je ons appen. En we hebben nu ook wel een schoonheid, hoor, moet ik zeggen. Met Frank en Eirin. Goedemiddag, met dubbele. Goedemiddag, dubbele, zei je? Ja, met dubbele, dat klopt. Dat vind ik ook al een hele bijzondere naam, dubbele. Ja, dat klopt. Dat is een heel zeldzaam voorkomende naam in Nederland. Ja, hoeveel mensen hebben die naam? Weet jij dat? Heb je dat wel eens uitgezocht? Ik denk dat bij ons op dorp er een stuk of 10, 15 zijn. Oh, okay. Op het dorp. En wat is dat? Waar woon je? Ik woon op Urk. Ja. Op Urk! Ja, dat is op het dorp, hè? Op het dorp. Op het dorp. Ja, dubbele. Ook jij hebt een baannaam. Dus een naam die past bij je beroep. Ja, dat is correct. Ja. En heb je daar... doe je daar wat mee ook, met die naam? Ik doe er zeker wat mee, ja. Met mijn naam. Gebruik je het ook echt zo van? Ik gebruik het ook zeer zeker. Oké, en heb je dit beroep gekozen bij je naam? Of is het allemaal toevallig? Nee, dat is zo in de loop van mijn leven op mijn pad gekomen. En vinden mensen het grappig als ze het horen? Ja, ze vinden het zeker grappig. En het is meestal ook een mooie eye-opener om te beginnen. Ja. Ah, okay. En je naam dubbele aan de voorkant, in combinatie met hoe je straks heet, weer achternaam, past dat ook helemaal bij? Ja, zeker. Dat past er ook nog wel bij. Oh, dan hebben we een dubbele klappen hier. Oh ja, een dubbele klappen maken. Ja, ja. Je hoeft de rest niet meer te bellen. Ik ben al winnaar van de 2020. Heb je al een plekje voor de trofee? Oh, ik ben benieuwd. Dubbele, vertel eerst eens even wat voor werk je doet. Ik werk in een jeugdgevangenis en ik heb een trainingsbedrijf. Oké, dan heeft het iets met trainen te maken? Het heeft zeker iets met trainen te maken. Wat voor training geef je? Want daar gaat het om, geloof ik, hè? Ja, dat gaat om de trainingen die ik geef. Okay. Wat geef je voor trainingen dan? Ik geef weerbaarheidstrainingen. Dus je bent weerbaarheidstrainer. En wat houdt dat precies in? Weerbaar, dus dat is dat je tegen een stootje kunt? Nee, ik onderwijs mijn collega's in de jeugdgevangenis onderwijs ik wat ze willen en niet mogen doen en de procedures. En buiten het werk om geef ik trainingen aan jeugdzorginstellingen, zorginstellingen, scholen enzovoort. Oké. Okay. En dan train ik de mensen om weerbaar te worden in bepaalde situaties tegenkomen in hun leven. Om weerbaar te worden? Ja, dus... Maar is dat mentaal of is dat fysiek? Ah, beide. Oh. Oké. Dus dat je letterlijk tegen een stootje kan? Ja. Ja, precies. En jouw naam heeft iets te maken met die weerbaarheid? Ja, correct. Oké, dus jij bent weerbaarheidstrainer. En je naam begint met dubbele. Ja. Dubbele... Ja, nu gaan we juist dubbele stoot. Kraken. Nee, geen stoot. Dubbele vecht. Nee. Dubbele... Duwen. Nee, zal ik een kleine hint geven? Ja, doen. Dubbele duwen. Het beginstuk zit in weerbaarheid. Weerbaar? Nee. Dubbele weerbaar. Nee, dubbele... Weerbaarheid? Nee, ook niet. We weten het niet. Nee. Dubbele... verlos ons. Je bent weerbaarheidstrainer. En je heet... Dubbele weerstand. Nee! Jawel. Wat goed. Nou, maak je plekje maar vrij voor die trofee. Ja, mooi plankje zo uitlichten. Echt? Dit is de winnaar. Ja, ja. Jij heet dubbele weerstand? Ik heet dubbele weerstand, ja. Dubbel is je voornaam, weerstand is je achternaam en je bent weerbaarheidstrainer. En ik ben weerbaarheidstrainer. Nou, we kunnen inpakken. Toch? Het is strikt eromheen. Ja, dit is fantastisch. Maar dit bestaat toch niet dubbele? Ja, dat hoorde je net. Wat dachten jouw ouders dan? Nou, het is een familienaam. Mijn opa heette zo. En komt nog verder voor in de familie. Dus gaat van vader op zoon, gaat er zo verder. Maar dit is geweldig. Maar eigenlijk ook, ik heb er nog niet van gehoord. Soms horen we sommigen al voorbij komen, maar nog nooit. Het is ook voor het eerst dat ik zou zeggen, je moet even bewijsmateriaal sturen of zo. Ja, vind ik wel. Ja, die hebben ze daar liggen, want ze geloofden me natuurlijk. Ik denk, stuur meteen bewijsmateriaal. Wat goed, onze redactie heeft jou gecheckt. Oké. Okay. Nou ja. Dan klopt het. Ja. Maar wat een goeie zeg. Hij is briljant. Je staat echt met stip op nummer 1 als je het mij vraagt. Wat is deze goed? Dat is een mooie eer voor mij. Dubbele weerstand is weerbaarheidstrainer. dubbele. Ik ben er stil van. Onwijs leuk dat je mee wilt doen. Ja, graag gedaan. Vond ik leuk dat ik even in de show mocht komen. Ah, te gek. We houden contact, man. Ik denk dat we elkaar nog wel een keer spreken. Ja, hoor. Yeah. Jullie hebben mijn nummer. Helemaal leuk. Dubbele dankjewel. Yo. Meneer Weerstand. Dubbele weerstand. Weerbaarheidstrainer. Het is niet te geloven dat het bestaat. Wat een goeie. Maar ook omdat je die naam dubbele gewoon niet kent. Nee. Oké. Okay. Hij is goud. Ken je iemand met een baannaam? Met net zo'n bijzondere naam die past bij het werk dat hij doet? 538.nl/baannaam of laat het weten in de 538-app. Dat kan met het telefoonnummer 035-538-5538. Nee. Oh, god. 035-538-5538. Dat is hem. Ja, ook gewoon via de 538-app. Deze was fantastisch. Ja. Tijd voor de Dance Mess. Another. Dit is Talk to You. Zelf wel weg.